العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سورہ طہٰ کی تفسیر چل رہی تھی اور تقریباً 56 آیات کی تفسیر ہم کر چکے تھے۔ اس میں واقعہ حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چل رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ فرعون کے پاس پہنچے اور اس کو دعوت دین دی گئی تھی۔ اس 56 آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور بے شک ضرور ہم نے اسے یعنی فرعون کو اپنی تمام آیات دکھائیں، فَكَذَّبَ تو اس نے جھٹلا دیا، وَأَبَى اور انکار کیا۔ اور ان تمام آیات سے مراد وہ معجزات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے تھے۔ عصا مبارکہ والا بھی تھا اور اسی طرح ید بائزہ تھا کہ آپ اپنے بغل مبارکہ میں ہاتھ رکھتے باہر نکلتے تو وہ ایک دم روشن ہو جایا کرتا تھا، اور یہ ایسی نشانیاں تھیں کہ جن نشانیوں کو دیکھنے کے بعد کسی قسم کا ایسا وسوسہ نہیں رہنا چاہیے تھا کہ یہ ناحق ہے اور ان کے انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ لیکن جیسے آپ کو بتایا تھا کہ جب عصا مبارکہ پھینکا گیا تھا تو ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ فرعون ایمان لانے کی طرف مائل ہوا، لیکن اس کے وزیر حامان نے اس کو منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر تم یہ چیزیں دیکھ کر ایمان لے آؤ گے تو تمہاری بادشاہت جاتی رہے گی، اور ابھی جو لوگ تمہیں خدا تسلیم کرتے بھی ہیں یہ سب پیچھے ہو جائیں گے اور سب موسیٰ کی طرف بڑھ جائیں گے اور تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ تو پھر فرعون نے اپنے ارادے کو تبدیل کر دیا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے، اس جو روایت اکابری نے لکھی ہے، کہ مشیر ہمیشہ اچھا رکھنا چاہیے۔ بعض اوقات اچھے اچھے شخصیات کو ان کے مشیر برباد کروا دیتے ہیں، اور یہ ہر دور میں اور ہر طبقے میں رہا ہے۔ چاہے آپ سیاست میں دیکھ لیجئے، خلفاء کا دربار دیکھ لیں، بادشاہوں کے دربار دیکھیے، اسی طرح خاندانوں کے اندر جس سے بھی مشورہ لیا جائے اگر وہ صحیح مشورہ دینے والا نہ ہو تو اس کے غلط مشوروں پر عمل کرنا زوال عزت کا اور زوال منصب کا سبب بن جاتا ہے۔ بہرحال اس نے انکار کیا اور پھر اس نے کچھ بولا، اللہ نے وہ نقل فرمایا، قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسیٰ، اس نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو تاکہ تم ہمیں ہماری زمین سے اپنے جادو کے زور سے باہر نکال دو اے موسیٰ۔ تو گویا کہ معاذ اللہ ہدایت کو قبول کرنے کے بجائے اس کو جو سمجھایا گیا تھا اس کو وہ زبان پر لے آیا کہ تم اس کا مطلب ہے کہ حکومت چاہتے ہو اور ہمیں ہماری زمینوں سے باہر نکالنا چاہتے ہو۔ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو پھر ضرور ضرور ہمیں چاہیے کہ ہم تمہارے جادو کی مثل کو جادو لے کر آئیں۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى، تو اس نے کہا کہ تو پھر تم ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک ایسا وعدہ مقرر کرو، ایک وقت ایسا مقرر کر لو، اس کا وعدہ کر لو کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم اس کے خلاف کرو، ایک ہموار جگہ پر کوئی ہم جمع ہو جاتے ہیں۔ تو گویا کہ اس نے چیلنج کیا کہ جیسے آپ جادو لے کر آئیں تو پھر ہم بھی جادو لے کر آتے ہیں۔ معاذ اللہ اس نے معجزات کو جادو کہا، اور پھر اس نے کہا کوئی مکان ہموار ہم مقرر کر لیتے ہیں، یعنی میدان مقرر کر لیتے ہیں اور اس میں وعدہ رکھتے ہیں ایک مخصوص مدت کا کہ آپ بھی وہاں پر آئیں ہم بھی آتے ہیں اور پھر باہم مقابلہ ہوگا، نہ اس وعدے کا سے پیچھے آپ ہٹیے گا نہ ہم ہٹیں گے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے بڑی حکمت کے ساتھ ایک وعدے کا وقت مقرر فرمایا، چنانچہ قول موعدکم یوم الزینتی وان یحشر الناس ضحا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے وعدے کا وقت جو ہوگا وہ زینت کا دن ہوگا، میلے کا دن ہوگا، اور یہ کہ جمع کیا جائے گا لوگوں کو دوحا کے وقت، یعنی چاشت کے وقت، اس وقت ہم لوگوں کو یہاں پر جمع کریں گے۔ تو یہ فرعونیوں کا سال میں ایک میلہ لگتا تھا جس میں اطراف سے دور دراز سے لاکھوں لوگ جمع ہوتے تھے اور وہاں تفریحات کیا کرتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خاص اس جگہ کا انتخاب کیا اور دن چڑھے کا انتخاب کیا تاکہ اگر ہم کوئی اور وقت رکھیں گے ہو سکتا ہے لوگ سو رہے ہوں یا اطراف میں کہیں نکل گئے ہوں۔ دن چڑھے یعنی سورج جب تھوڑا سا بلند ہو جائے، چاشت کا وقت ہو، تو اس وقت سب لوگ اس بازار میں ہوتے تھے، میلے میں ہوتے تھے، خرید و فروخت اور تفریحات کا سلسلہ جاری ہوتا تھا، اور ایسے مقام پہ یہ مناظرہ یا مقابلہ رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ لاکھوں لوگ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور حق کے غلبے کو دیکھنے کے بعد ایمان کی طرف مائل ہوں۔ فَتَوَلَّ فِرْعَوْنُ تو فرعون پلٹا، فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى پھر اس نے اپنا مکر جمع کیا اور پھر وہ آیا، یعنی گویا کہ فرعون نے چیلنج قبول کرنے کے بعد پھر وہ موسیٰ علیہ السلام واپس آ گیا اس کے دربار سے، وہ بھی اپنے جادوگروں کی طرف متوجہ ہو گیا، اور پھر وہ دن آ گیا جس دن سب کو جمع ہونا تھا۔ تو فرمایا فَجَمَعَ كَيْدَهُ پھر اس نے اپنے تمام مکر کو جمع کر لیا، ثُمَّ أَتَى پھر اس میدان میں وہ آ گیا۔ قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ کہا ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہ تمہارے لیے بربادی ہو، لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ مت باندھو، یعنی تم پہ بربادی ہو کہ اگر تم اللہ پر جھوٹ باندھو، لہذا اللہ پہ جھوٹ مت باندھو، تمہارے لیے بربادی ہو جائے۔ اور یہ سب کو مخاطب کر کے کہا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو آپ نے سب کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَاب کہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا، یعنی اگر تم اللہ تعالیٰ پر یہ افترا کرنا بند نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افترا اور بے شک نامراد ہوا وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّ النَّجْوَى اب یہ فرعون کے جو جادوگر تھے، انہوں نے جب یہ موسیٰ علیہ السلام کا کلام سنا تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ کہ تو انہوں نے آپس میں اپنے معاملے میں جھگڑا کرنا شروع کر دیا۔ انہوں میں سے بعض کہنے لگے کہ بھئی یہ کلام تو کسی جادوگر کا کلام نہیں لگتا، یہ بات تو بہت اچھی کہہ رہا ہے، معقول بات کہہ رہا ہے کہ اللہ پہ جھوٹ نہ باندھو۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں یار، یہ تو مطلب جادوگر ہی ہیں، اب کیا کریں، جھگڑا کریں نہ کریں، اس طرح اختلاف ہوا۔ وَسَرُّ النَّجْوَى اور انہوں نے چھپ کر مشاورت کی۔ قَالُوا انہوں نے کہا اِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى تو انہوں نے کہا کہ آخر نتیجہ نکلا، انہوں نے کہا کہ بے شک یہ دونوں معاذ اللہ جادوگر ہیں، ارادہ کر رہے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں اور لے جائیں تمہارا اچھا طریقہ، تمہارا اچھا دین لے جائیں، یعنی تمہیں دین سے متنفر کر دیں، اپنا نیا دین لے کر آئیں اور تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں۔ اس پر ان کا اتفاق ہو گیا۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ تو انہوں نے آپس میں کہا کہ پھر تم اپنے جو مکر اور فریب ہیں انہیں جمع کر لو، پختہ کر لو۔ ثم اتو صفن پھر صف باندھ کر آؤ، یعنی موسیٰ علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہوں، پورے صف باندھ کے سامنے جادوگر آ گئے۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى اور آج کامیاب ہو جائے گا وہ شخص جو غالب رہے گا۔ قالوا انہوں نے عرض کی یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا کہ آپ پہلے اپنا جادو کے لیے کوئی چیز ڈالیں گے یا ہم ہو جائیں ان میں سے پہلے جو کچھ ڈالیں گے، یعنی آپ پہلے آپ ڈالتے ہیں یا ہم کچھ کریں۔ یہ ان کا ایک ادب تھا کہ انہوں نے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دی، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بڑوں کو جو اچھے کام ہیں ان میں بڑوں کو پہل کرنے دینی چاہیے، چھوٹوں کو چاہیے کہ ان سے آگے نہ بڑھیں۔ جیسے مثال کے طور پہ گھر میں داخل ہونا ہے تو پہلے بڑوں کو داخل ہونے دیں، باہر نکلنا ہو تو پہلے ادباً ان کو باہر نکلنے دیں، اسی طرح کھانا کھانے بیٹھے ہیں تو پہلے بڑوں کو کھانا شروع کرنے دیں، اس کے بعد کھانا چھوڑنا چاہیے، شروع کرنا چاہیے۔ لیکن یہ طریقہ یاد رکھیں کہ کھانا پہلے بڑے کو چھوڑنا چاہیے، چھوڑنے دینا چاہیے، اس کے بعد خود چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اس میں ہمیں پہل نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بالفرض کوئی بزرگ ہیں، گھر کے بڑے ہیں، وہ کھانا کھا رہے ہیں، آپ اگر پہلے کھانا چھوڑ دیں گے تو یقینی سی بات ہے کہ ان کو بھی تکلف محسوس ہوگا کہ سب کھانا چھوڑ کر بیٹھ گئے ہیں، اب وہ اکیلے کھاتے رہیں تو برا سا لگتا ہے۔ اس لیے کھانا ختم کرنے میں چھوٹوں کو چاہیے کہ دیر کریں، پہلے بڑا اچھی طرح فارغ ہو جائے، اس کے بعد وہ چھوڑے، تاکہ بڑے کو یہ احساس نہ ہو کہ سارے یہ کھانا چھوڑ کے کھانا کھا کے اب میرے لقموں کو دیکھ رہے ہیں یا مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اس سے تکلف پیدا ہوگا اور لازم بات ہے کہ وہ پھر کھانے کو چھوڑ دیں گے اور یہ تکلیف یا قلبی کوفت کا سبب بن سکتا ہے۔ ویسے ادب یہی ہے کہ بڑوں کو ہر کام میں جو اچھا اور جائز کام ہو اس میں پہل کرنے دینی چاہیے۔ تو انہوں نے بھی یہ کیا تو مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی برکت سے انہیں ایمان نصیب کیا تھا۔ قال بل القوا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ تم ڈالو۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى تو پھر اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں جتنی بھی تھیں یہ انہیں خیال کیا جا رہا تھا، یعنی ان کی طرف یہ تخیل ہو رہا تھا، خیال ہو رہا تھا ان کے جادو کے سبب کہ بے شک وہ حرکت کر رہی ہیں، آگے بڑھ رہی ہیں۔ تو نظر بندی اسی کو کہتے ہیں کہ اس میں چیز ساکن ہوتی ہے، لیکن جو جادو وغیرہ کرتے ہیں ان کو ایسے کچھ آتے ہیں منتر وغیرہ یا ایسا کچھ چیز پڑھتے ہیں کہ جس سے آدمی کی نگاہیں وہ دیکھتی ہیں جو وہ دکھانا چاہ رہے ہوں۔ تو ایسی ہوا کہ انہوں نے چھڑیاں پھینکیں، اپنی عصائیں پھینکیں اور اپنی رسیاں پھینکیں اور لوگوں کی نظر بندی کر دی، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی انہیں چلتے ہوئے پایا، جیسے بھی آگے آ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی نظر بندی کرے تو ہر ایک پر نظر بندی ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ نبی کی بھی نظر بندی ہو سکتی ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دیکھا اور آپ کو بھی وہ چلتی ہوئی محسوس ہوئی، جیسے اگلی آیت خود بیان فرما رہی ہے، بیان کر رہی ہے۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قلب میں خوف پایا، تو وہ آپ نے بھی ان کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو اتنے سینکڑوں کی تعداد میں ایک دم رسیاں اچھلتی ہوئی آ رہی ہوں، سانپ جیسے بن کے آ رہے ہوں، تو ایک فطری تقاضا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا خوف آپ کے قلب میں پیدا ہوا۔ قلنا، ہم نے کہا، لا تخف انک انت الاعلى، ہم نے کہا تم ڈرو نہیں، بے شک تم ہی غالب ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ سے کہا ڈرو نہیں، تم ہی غالب ہو گئے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، اور جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اسے ڈال دیجئے، ان لوگوں نے جو بنایا ہے آپ کا یہ ڈالا ہوا ان سب کو نگل جائے گا، یعنی اشارہ فرمایا کہ آپ عصا مبارکہ ڈالیے تو یہ جتنے ان کے سانپ رسی آپ کو نظر آ رہے ہیں سب کے سب کو آپ کا سانپ یا اژدہا نگل جائے گا۔ انما صنعوا كيد ساحر، تو وہ جو بنا کر لائے تھے وہ تو جادوگر کا فریب ہے۔ ولا يفلح الساحر حيث اتى، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتا جس جگہ سے بھی وہ آئے۔ یہ نص قطعی ہے اس بات پر کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روحانیت ہو اور سامنے سے جادو ہو تو جادو پر روحانیت غالب آتی ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ جادو کا توڑ تو جادو کے ذریعے ہو سکتا ہے، روحانیت میں جادو کا علاج نہیں، روحانیت جادو پر غالب نہیں آ سکتی، یہ سب غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ روحانیت، یہ جادو پر غالب رہتی ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، اب ایسے ہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مبارکہ ڈالا، بڑا سا اژدہا بن گیا، ان کے سب چیزوں کو نگل گیا۔ تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو سب جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا گیا، یعنی گرا، وہ خود نہیں گرے، الْقِيَ مجھول کا صیغہ ہے، ان کو گرا دیا گیا، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اژدہے کے جو اژدہے سے جو معجزہ ظاہر ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا بعطاء الٰہی، اس سے ان کے قلب میں اللہ تعالیٰ نے ایک رعب پیدا کیا، ایک مطلب ہیبت ان پر طاری ہو گئی اور ان کے قلب میں اللہ نے ایمان ڈال دیا، وہ اس بات کو سوچنے سمجھنے پر اور اس کے بعد یقین کرنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ کسی جادوگر کا فعل نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جادو کی فیلڈ میں بڑے ماہر تھے، وہ جادو کی ہر صنف کو جانتے تھے کہ کس طرح جادو ہوتا ہے، اس کی کتنی کتنی اقسام ہیں، کیا کیا شعبے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا وہ ان کے کسی صنف کے مطابق نہیں تھا، کسی جادو کے مماثل نہیں تھا، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ہمارے جادو سے بہت فوق چیز ہے اور یہ جو کچھ بیان فرما رہے ہیں بالکل حق ہے، تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، آمنا برب ہارون ابا موسیٰ، ہم ایمان لائے ہارون اور موسیٰ کے رب پر، فوراً ایمان لے آئے۔ یہ ان کے لیے بہت ہی بڑی مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی تھی کہ ایک لمحے میں ایک معجزہ دیکھتے ہی ایمان لانے کی سعادت حاصل کر لیں، اور بعض مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے کہ جب وہ سجدے کی حالت میں گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنت کے اعلیٰ مناظر دکھا دیے، اور پھر وہ ان کو یعنی گویا کہ کامل ترین یقین حاصل ہو گیا اور وہ ایمان لے آئے۔ قال آمنتم له قبل ان آذن لکم، اب فرعون کو بہت برا لگا، اس نے کہا کہ کیا تم موسیٰ پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، کیونکہ وہ ہر کام اجازت سے کرتے تھے اور فرعون کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ تو فرعون سخت ناراض ہوا اور اس نے کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لا رہے ہو حالانکہ ابھی تمہیں اجازت بھی نہیں دی۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، اور وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا، گویا کہ معاذ اللہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ ان سب یہ موسیٰ نے تمہیں سکھا دیا ہے جادو، تو جس کی وجہ سے تم ایسا کر رہے ہو۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، تو مجھے تو قسم ہے کہ ضرور ضرور میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیروں کو مختلف مخالف سمت سے کاٹوں گا، یعنی سیدھا ہاتھ الٹا پیر، اس طرح الٹا پیر سیدھا ہاتھ، اس طرح مخالف سمت سے کاٹنے کے بعد ضرور ضرور تمہیں کھجور کے تنے پر سولی پر لٹکا دوں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى، اور عنقریب تم ضرور ضرور جان جاؤ گے کہ ہم میں سے کس کا عذاب سخت اور دیر پا ہے۔ تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس معجزے کی برکت سے جو کفار یہ لوگ ایمان لے کر آئے، فرعون کو ناگوار گزرا، اور فرعون نے پھر یہ کر دکھایا کہ ان کے ہاتھ اور پیر کاٹے، ان کو سولیوں پر چڑھا دیا۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آ چکی۔ یعنی انہوں نے، جادوگروں نے بھی اتنا ایمان مضبوط ہو گیا تھا کہ پہلے تو وہ تھوڑا سا فرعون کی سختی کے اوپر لرزہ کرتے تھے، ڈرا کرتے تھے، لیکن حقیقتاً جس کے دل میں ایمان داخل ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آغوش رحمت اسے مکمل طور پر چھپا لے اور وہ اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، تو پھر اسے دین کے راہ سے کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی، نہ دل میں خوف پیدا کر سکتی ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ ہم تجھے ہرگز ان واضح نشانیوں پر فوقیت نہیں دے سکتے جو ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ والذی فطرنا، اور اس ذات کی قسم جس نے ہمیں پیدا کیا، کہ فقضی ما انت قاض، تو کر چک جو تجھے کرنا ہے، جو تمہیں کرنا ہے کر لو، ہم نہیں باز آئیں گے۔ انما تقضی ہذہ الحیات الدنیا، تو اس دنیا ہی کی زندگی میں تو کرے گا، یعنی جو تو فیصلہ کرے گا اس دنیا کی زندگی میں ہوگا، آخرت کے بارے میں تو نہیں ہوگا، آخرت میں اللہ تعالیٰ تو فرمائے گا۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر من السحر واللہ خیر و ابقا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے اور وہ جو تو نے ہمیں مجبور کیا تھا جادو پر، اور اللہ تعالیٰ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ کنٹینیو رہے گا، آگے اس کے واقعہ بیان ہوگا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔